Nie chcesz, żeby ktoś cię ogolił przez internet? Włącz weryfikację dwuetapową, która pomaga chronić twoje konto, nawet gdy wykradną ci hasło. Dowiedz się więcej na cert.pl. Kampania realizowana przez Google, NASK i Ministerstwo Cyfryzacji. Współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 14 maja, minęła 18. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Bezpłatne leki dla dzieci i seniorów oraz podwyższenie świadczenia dla rodzin, zapowiada prezes PiS. Dwie godziny temu zamknięto lokale wyborcze w Turcji. Bardzo sucho jest w lasach. Leśnicy i strażacy apelują o ostrożność. Nowe programy bezpłatnych leków i zniesienie opłat za przejazdy autostradami, zapowiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości. Jak mówił Jarosław Kaczyński na warszawskiej konwencji swojego ugrupowania, z bezpłatnych leków będzie mogła korzystać kolejna grupa seniorów oraz dzieci i młodzież. Bezpłatne leki od 65 roku życia w bardzo krótkim czasie. Oczywiście to wymaga pewnych rozwiązań prawnych i także budżetowych, ale sądzę, że można też powiedzieć, że nowy rok to już będzie początek tej sytuacji, ale także bezpłatne leki dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia. Jarosław Kaczyński dodał, że zniesione zostaną też opłaty za autostrady. Jeśli chodzi o opłaty państwowe, to w najkrótszym możliwie okresie my to zniesiemy. A jeżeli chodzi o te sytuacje, gdzie autostrady są prywatne, tam obiecujemy, że w ciągu kolejnego roku to załatwimy. Prezes PiS zapowiedział także podniesienie od nowego roku świadczenia z programu Rodzina 500+ do 800 zł. Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg podkreśliła, że zasady wypłaty świadczenia pozostają niezmienione. Każdego miesiąca, tego sobie może nie wyobrażamy, ale 7 milionów dzieci to świadczenie otrzymuje. Od 1 stycznia będzie to 800 zł. Ten społeczny program, który wspiera rodziny, jest programem powszechnym. To jest właśnie jego siła, to jest jego moc. A więc program właśnie dla rodzin zmieni się tyle, że będzie mocniejsze wsparcie na dzieci. Marlena Maląg przypomniała, że wnioski o świadczenie można składać elektronicznie poprzez ZUS lub bankowość elektroniczną. Jutro w Polsce pojawią się pierwsze wyrzutnie HIMARS, zapowiedział podczas konwencji programowej PiS wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Rok 2018, podpisaliśmy umowę w sprawie systemu Patriot, Patrioty już są w Polsce, 2019 HIMARS, jutro pierwsze wyrzutnie HIMARS będą w Polsce. Konwencja programowa Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie trwała 2 dni. 2 godziny temu naszego czasu zamknięto lokale wyborcze w Turcji. Opozycja w tym kraju po raz pierwszy od 20 lat ma szansę odsunąć od władzy Recep'a Tayyip'a Erdoğana. Wyniki są trudne do przewidzenia, bo sondaże dają nieznaczną przewagę kandydatowi opozycji Kemalowi Kılıçdaroğlu nad urzędującym prezydentem Recep'em Tayyip'em Erdoğanem. Wybory budzą w Turcji ogromne emocje, dlatego frekwencja może być rekordowo wysoka. Zakończona w piątek kampania była jedną z najbardziej brutalnych, a na wiecach często dochodziło do bójek wyborców. Jeśli opozycja wygra wybory, to w Turcji mogą nastąpić ogromne zmiany w kwestiach społecznych, praw obywatelskich oraz w polityce zagranicznej. Kemal Kılıçdaroğlu zapowiadał już tu cytat przywrócenia demokracji po autorytarnych rządach Erdoğana. W najbliższych dniach w Turcji spodziewane są także protesty zwolenników strony przegranej. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Drugi i trzeci najwyższy stopień zagrożenia pożarowego obowiązuje w lasach na Lubelszczyźnie. Bardzo sucho jest też na Warmii i Mazurach. Strażacy i leśnicy apelują o ostrożność. We wszystkich punktach pomiarowych w regionie odnotowano trzeci najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Oznacza to, że miejscami ściółka leśna ma zaledwie około 10% wilgotności, czyli mniej więcej tyle, ile wysuszone siano. Przy tak niskiej wilgotności o pożar nie trudno. W pobliżu podolsztyńskich Kieźlin paliła się ściółka leśna. Ogień gasiło kilkunastu strażaków. Pożar zniszczył około hektara ściółki. Na szczęście nie przeniósł się na drzewa. Po raz kolejny strażacy i leśnicy apelują do mieszkańców i turystów o rozsądek i odpowiedzialność podczas wypoczynku w lesie. Chodzi przede wszystkim o nieużywanie otwartego ognia. Za podpalenie lasu w przypadku zagrożenia zdrowia i życia lub dużych strat materialnych grozi do 10 lat pozbawienia wolności. Paweł Karpiszen, Polskie Radio Olsztyn. Teatr Polskiego Radia zaprasza na swoją najnowszą premierę. Po 21 w radiowej jedynce powieść dla Hollywoodu Hanny Kral w adaptacji i reżyserii Magdaleny Małeckiej-Wipich. Mówi szef radiowej sceny Janusz Kukuła. Hanna Kral to jedna z najważniejszych postaci polskiej literatury, której dorobek w mojej ocenie na zawsze wpisał się już w naszą historię. Słuchowisko Powieść dla Hollywoodu. To opowieść o dwóch niezwykłych kobietach. Jedną z nich jest właśnie Hanna Kral, a druga to Izolda Regensberg, która przeżyła nieludzki czas zagłady. Słuchowisko próbuje odpowiedzieć na pytanie, jak pisać o tych strasznych doświadczeniach. A wystąpili w nim Wiktoria Gorodecka, ja, Joanna Halinowska i Oskar Hamerski. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Radio Nawigator. Wieści z dróg zebrał i przedstawi Jakub Domoracki. Spory ruch obserwujemy na trasach małopolskich, przede wszystkim na autostradzie A4 pomiędzy węzłami Kraków-Łagiewniki i Kraków-Wieliczka w obu kierunkach. Podobnie jest na Krajowej 75 w Okocimiu i w Brzesku od strony Nowego Sącza oraz na Krajowej 7 w pobliżu Miechowa i Michałowic. Zakorkowana jest też Zakopianka w Nowym Targu, w Klikuszowej, w Gaju i w Libertowie, oczywiście w kierunku Krakowa. Na A1 pomiędzy węzłami Świerklany i Mszana auto osobowy wypadł z jezdni. Na 34 kilometrze zablokowany jest jeden pas w kierunku granicy państwa. Teraz województwo wielkopolskie i droga numer 92 w miejscowości Kościelec pomiędzy Kołem i Koninem doszło do wypadku samochodu osobowego. W tym zdarzeniu aż 4 osoby zostały ranne. Na 295 kilometrze ruch możliwy jest jedynie jednym pasem na zmianę. Ruch naprzemienny obowiązuje także w Zwoleniu na trasie numer 79, gdzie na 107 kilometrze zderzyły się 2 pojazdy osobowe. Radio Nawigator Trójki. W nocy może padać na południu kraju, jutro już niestety więcej chmur i miejscami deszcz, na południu burze, na termometrach od 15 stopni na zachodzie i nad morzem do 20 na Suwalszczyźnie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Koncerty z najsłynniejszych sal świata i małych klubów. Potężne brzmienia i aranżacje akustyczne. Do tego najlepsze fragmenty występów w naszym studiu. Trójka Live. Trójka Live. Dziś po 19:00. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Też czekasz na festiwal okazji Smart Week na Allegro? Cały tydzień promocji do minus 50%. Wow! Ekscytujące oferty przez cały tydzień? Na Allegro mają. Przygotuj się na festiwal okazji Smart Week. Start już w poniedziałek. Allegro. Ucho w porządku, ale jest sporo zalegającej woskowiny. Ale przecież regularnie czyszczę uszy w środku. Pewnie patyczkiem. No tak. Nigdy. Pod żadnym pozorem proszę tego nie robić. Jak to? Grozi to ubiciem zalegającej woskowiny. Patyczkiem można czyścić tylko zewnętrzną część ucha. A do czyszczenia przewodu słuchowego polecam spray Acustone. Acustone zawiera kompozycję aż 3 naturalnych olejów, które rozpuszczają nadmiar woskowiny, ułatwiając jej bezpieczne usunięcie. Acustone pozwoli Pani najlepiej zadbać o higienę uszu. Acustone. Dostępny w aptekach. Jak dbamy o relacje? Nie oszczędzamy na nich. No, chyba że na biletach. Z każdą podróżą jesteśmy bogatsi. We wspomnienia. I doświadczenia. W relacje warto inwestować, a na biletach oszczędzać. Z PKP Intercity to łatwe. Wejdź na intercity.pl/promobilet, gdzie przygotowaliśmy dla Was mnóstwo biletów w promocyjnych cenach. PKP Intercity. Dbamy o dobre relacje. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 8 minut po godzinie 18. Trzecia strona medalu. Będąc precyzyjnym, druga część trzeciej strony medalu, na którą zapraszają Dariusz Urbanowicz i Krzysztof Łoniewski. Jeżeli o sprawy bieżące chodzi, Darku, to... To w Częstochowie Raków podejmuje Lecha Poznań. Jak na razie Raków gościnny, bowiem to Lech prowadzi od niespełna 3 minut za sprawą Filipa Marchwińskiego, który wykorzystał podanie Kwekwe z Kiriego. Zatem aktualny mistrz Polski na razie prowadzi z przyszłym mistrzem Polski. Jeżeli chodzi o sprawy tenisowe, dobre informacje z Rzymu. Iga Świątek do 2-0 pokonała Ukrainkę Łesję Curenko i awansowała do 4. rundy imprezy na Foro Italico. A jeszcze informacje oczywiście z Giro d'Italia. To Remco Evenepoel wygrał dzisiejszą jazdę na czas, będącą 9. etapem, no i utrzymuje różową koszulkę lidera. No i zaczynamy tę drugą godzinę TSM-u od Królowej Sportu. Sezon lekkoatletyczny na obiektach otwartych, można powiedzieć, że już w pełni. Wczoraj Piotr Lisek przed swoim domem skakał o tyczce i pokonał 5 metrów i 71 centymetrów. Paweł Fajdek zmaga się z kolei z chorobami, ale zapowiada, że na sierpniowe Mistrzostwa Świata będzie w najwyższej formie. Dariusz Urbanowicz spotkał się z mistrzem rzutu młotem, człowiekiem instytucją w lekkiej atletyce krajowej, któremu mimo wszystko humor dopisuje. No, jest to daleki sezon od ideału, jeżeli chodzi o przygotowania. Wiele chorób, wiele infekcji. Jak nie ja, to trener, jak nie trener, to ja. Jak nie my, to ktoś obok i generalnie no, nie jesteśmy jedyni, bo bardzo wiele osób choruje w tym roku. Rozmawiamy też o tym, ale no, jest to straszne, kiedy ty chcesz iść na trening, a nie możesz, bo nie masz siły. I tutaj już o tym COVID-zie się troszeczkę zapomniało, on gdzieś tam dalej jest. Do tego są inne choroby, które gdzieś tam znów się pojawiły w Polsce po wielu latach. No i niestety doświadczamy tego na własnej skórze. No też podróżujemy po świecie, mamy styczność z ludźmi no, w samolotach, w pociągach, w autobusach. No nie jest to przyjemne, kiedy jedziesz do pracy, a nagle się okazuje, że możesz wykonać tylko część jej albo w najlepszym wypadku połowę. No i musisz walczyć z przeziębieniem, z chorobami. No jest to straszne, ale nie poddajemy się, no rękawice dalej założone i walczymy, bo jest o co, ten szósty tytuł naprawdę bardzo blisko. Jeszcze do tego sierpnia, do tego startu w Mistrzostwach Świata jest kupa czasu, więc to jakby na pewno będziemy robić wszystko, żeby ta forma była najwyższa. Sierpień Mistrzostwa Świata w Budapeszcie, a gdzie polscy kibice będą mogli Ciebie obejrzeć? Jeżeli chodzi o Polskę, mamy tutaj na pewno kilka fajnych startów. Będziemy mieli 4 czerwca memoriał Janusza Kusocińskiego w Chorzowie, bodajże 6 czerwca będziemy mieli memoriał Ireny Szewińskiej w Bydgoszczy. Następnie będziemy mieli chyba 18 czerwca, z tego co kojarzę, to będzie Poznań, memoriał Czesława Cybulskiego, czyli trenera rzutu młotem. Super sprawa i najważniejsze, takie najfajniejsze nasze polskie święto lekkoatletyczne, Diamentowa Liga, memoriał Kamili Skolimowskiej 16 lipca na Stadionie Śląskim w Chorzowie. To będzie naprawdę grube wydarzenie, serdecznie zapraszam. No będą jeszcze Mistrzostwa Polski w Gorzowie Wielkopolskim i to chyba na ten moment tyle, jeżeli chodzi o Polskę. Ale coraz więcej tych imprez i miejmy nadzieję, że będzie nam się to poszerzać. Jak się czujesz przed ponowną rywalizacją, przestanięciem w kole z Wojtkiem Nowickim? Jesteście fenomenami na skalę światową. Z jednego kraju, dwóch wielkich rywali. Szykujesz jakieś fajerwerki na to? Nie, na razie staram się ogarnąć na tyle, żeby wrócić do dyspozycji chociażby ze stycznia i trochę do tej z początku marca i tak jakby, no mówię, jest mocno w kratkę, jest strasznie do góry i później strasznie w dół. No mówię, te choroby się pojawiają nagle i jest to już męczące, zwłaszcza psychicznie, bo ile razy można zaczynać, że tak powiem, walkę, a jak się okazuje nierówną. No ale mówię, no miejmy nadzieję, że to już wszystko za nami i teraz będzie już tylko lepiej. Najpierw trzeba wrócić na 80 metrów, a później będziemy robić wszystko, żeby iść dalej na 82, 3, tak jak to było w zeszłym roku i 2 lata temu. Jesteśmy w stanie to zrobić, jestem zdrowy mechanicznie, tak to nazwijmy, nie mam żadnych kontuzji, naderwań, uszkodzeń, jest okej, trochę plecy bolą, ale to już też PESEL. Walczymy, my będziemy na pewno w swojej optymalnej dyspozycji na sierpień. Jakie wyniki wchodzą w rachubę? 80 metrów pewnie minimum. Nieraz wspominałeś o rekordzie świata. Myślisz, że jest w zasięgu? Nie, nie jest to wymarzony sezon na bicie rekordów, natomiast każdy potencjalny sezon może przynieść rekordy, więc nie wykluczamy tego, ale żeby rekordy świata bić, najpierw trzeba pobijać rekordy Polski, więc do tego dążymy. No, w zeszłym roku była szansa, niestety, 2 lata temu również była forma i szansa, niestety. To są takie, że tak powiem, rzeczy występujące w sporcie, że nie zawsze jest ten dzień, kiedy można i nie mamy, że tak powiem, do końca na to wpływu. Ale walczymy, nie poddajemy się, tak jak mówię, są możliwości. No Wojtek na pewno będzie dobrze przygotowany, bo no, to jest po prostu Wojtek. On zawsze jest dobrze przygotowany i my będziemy dżygować swój pik, najlepszą dyspozycję na Mistrzostwa Świata, bo tam tak naprawdę wszystko się rozegra i te poprzednie meetingi, które będą, oczywiście będziemy walczyć na 100%, jednak podejrzewam, że wypuszczenie treningu i szykowanie tej zwyżki formy będzie po prostu na Mistrzostwa Świata, nie wcześniej, nie później. Z Pawłem Fajtkiem rozmawiał Dariusz Urbanowicz, a wspomniany Wojciech Nowicki faktycznie w formie w pierwszym starcie sezonu, uwaga, w Nairobi, zamachnął się młotem na 70 metrów 78 centymetrów. Under the surface. 17 minut po godzinie 18. Tu trzecia strona medalu w Trójce. Znamy już trzy drużyny, które awansowały do finałów konferencji ligi NBA. O sensacjo, w półfinale odpadli obrońcy tytułu, koszykarze Golden State Warriors. O ostatnie miejsce powalczą dzisiaj Boston Celtics i Philadelphia 76ers. Półfinały konferencji rozgrywane są także w hokejowej NHL z Florydy Jan Pachlowski. A co może dziwić, to jeszcze dodam, bo właśnie na Florydzie grają czołowe drużyny hokejowe. Półfinaliści Florida Panthers i Tampa Bay Lightning, która tym razem tytułu i Pucharu Stanleya nie obroni. W półfinale konferencji zachodniej obrońców tytułu wyeliminował lokalny rywal Los Angeles Lakers. Steve Kerr, first time he lost in the series. To pierwsza porażka w serii trenera wojowników Steve'a Kerra poza ścisłym finałem, mówił zaraz przed końcową syreną amerykański komentator telewizyjny. Dla drużyny Golden State Warriors to była pierwsza przegrana serii od 2014 roku. Dorobek Warriors jest w tym przypadku imponujący. 19 kolejnych triumfów w serii. Natomiast gwiazdy jeziorowców LeBron James awansował na czwarte miejsce w tabeli wszechczasów pod względem zbiórek w playoffach. Ma ich już 2509. W zachodnim finale koszykarze Los Angeles Lakers zmierzą się z Denver Nuggets. Przed nimi ciężka rywalizacja. Gramy z zespołem, który był najlepszy w konferencji zachodniej po sezonie zasadniczym. Mamy oczywiście respekt do przeciwników, ale nie przypadkowo awansowaliśmy tutaj i będziemy zaciekle walczyć. Nie odpuścimy żadnego meczu. Znamy swoją wartość i jesteśmy gotowi na kolejne sukcesy. Podsumował gracz jeziorowców Anthony Davis. Dla Miami Heat to będzie trzeci w ostatnich 4 latach finał konferencji wschodniej, a 7 w ostatnich 13 latach. Drużyna z Florydy pewnie wygrała rywalizację z New York Knicks 4-2, a decydujące spotkanie na własnym parkiecie 96-92. Heat to największa jak dotąd niespodzianka playoffs. Do drugiej rundy rozgrywek awansowała dopiero z ostatniego, 8 premiowanego miejsca. Gwiazda tego zespołu Jimmy Butler została zapytana, skąd bierze się fenomen znakomitej formy. Po prostu mamy świetnych graczy w tym teamie. Krótko podsumował Butler. O ostatnie miejsce we wschodnim finale powalczą dzisiaj w Bostonie Celtics i Philadelphia. Celtowie po odpadnięciu Milwaukee Bucks uznawani są za faworytów do mistrzostwa, ale w seryjnej rywalizacji w półfinale cudem uniknęli wyeliminowania. I teraz cytat. W ciągu 6 meczów obie drużyny grały dobrze, ale również wyglądały fatalnie. Celtics i Sixers przegrali po 2 razy na własnym boisku. Boston był oszołomiony, gdy Philadelphia wygrała pierwszy mecz bez MVP Joela Embiida. Zapowiada dzisiejsze spotkanie oficjalna strona NBA. Hokejowy NHL znamy już parę finału konferencji wschodniej. O ścisły finał zagrają zespoły Caroliny i Florida Panthers. Hokejści z Florydy wyeliminowali właśnie Toronto Maple Leafs. Kibice kanadyjskiego zespołu 3 dekady czekali na awans w playoffach. Po udanej pierwszej rundzie tym razem skończyło się na półfinale konferencji. Jak jednak hokej priorytetowy jest w Kanadzie w porównaniu do Florydy, świadczą ceny biletów. W Toronto najtańszy na mecz z Panthers kosztował $2000, na Florydzie 10 razy mniej. Na zachodzie awans do konferencyjnego finału walczą dalej Vegas Edmonton Oilers. Klub z miasta hazardu prowadzi 3-2 serii. 3-3 w serii jest konfrontacji Seattle Kraken z Dallas Stars. Z Miami dla trzeciej strony medalu. Jan Pachlowski. Dziękujemy Jankowi za te relacje. 20 minut po godzinie 18. Zagramy i bierzemy się za piłkę nożną. W studiu już jest nasz zapowiadany gość, Rafał Dębiński, piłkarski ekspert, i będziemy rozmawiali o PKO Ekstraklasie. fajnie się słucha trzeciej strony medalu. W trzeciej stronie medalu otwieramy rozdział pod tytułem Piłka nożna. No i to, co niektórych trwoży. Duże, atrakcyjne miasta, ale brzydka dla oka i nieefektywna piłka. W Gdańsku i Wrocławiu martwią się, bo Lechia i Śląsk grają fatalnie. Lechia jest już pewna spadku z ekstraklasy. Śląsk desperacko walczy o pozostanie w lidze, a stadiony, bardzo pojemne, przygotowane przecież, wybudowane na euro, stadiony, które kibice omijają. O tym, jak to było i o tym, co dalej, Andrzej Grabowski. Miało być tak pięknie. L'organisation de l'Euro, de l'UEFA Euro 2012 est attribuée à Pologne-Ukraine. I w ramach polskich przygotowań powstające stadiony, między innymi w Gdańsku i Wrocławiu, gdzie piłka dopiero odradzała się i gdzie ekstraklasa wróciła rok po tym, jak dostaliśmy euro. Te stadiony z rozmachem, bo choć władze europejskiej piłki wymagały stadionów na minimum 30 tysięcy miejsc, to w Gdańsku i Wrocławiu zdecydowano się na stadiony ponad 40-tysięczne. Wreszcie w 2011 roku otwieramy. W Gdańsku Lechia gra z Krakowią i na trybunach tłumy. Ponad 34 tysiące kibiców. A w tym tłumie lokalna śmietanka. Lechia męczy się, remisuje 1-1, a trenerowi Lechii Tomaszowi Kafarskiemu na głowie włos się jeży. Mam nadzieję, że tym meczem kibice nie zrażą się do przychodzenia na Lechię. I nawet gdyby Lechia grała lepiej... To by nic nie dało i tak, on miał... To by nic nie dało, nawet jakby wygrał, nie dałoby nic. A grywała lepiej. Nawet o mistrzostwa frekwencja wciąż tylko od Wielkiego Święta przekraczała połowę dostępnych miejsc. Ale gdy było euro, gdy grali Podsiadło, Bon Jovi, reprezentacja Polski czy Barcelona, to ludzie przychodzili. Zresztą podobnie we Wrocławiu. Koncerty, euro, reprezentacja, proszę bardzo, ludzi przyjdzie w brud. We Wrocławiu zaczęli od walki Adamka z Kliczką o Mistrzostwo Świata. Potem był już pewien piłkarski rekord. Rekord frekwencji w zawodowej ekstraklasie 42 771 widzów. I piłkarsko też niemal gdańskie kopiuj wklej. Nawet dobre wyniki nie przyciągały ludzi na dłużej. A patrząc już tylko na ten obecny ligowy sezon, i dla Lechii, i dla Śląska to katastrofa nie tylko sportowa. Ich stadiony średnio nie zapełniały się nawet w 1/4. Co więc będzie lub byłoby w pierwszej lidze? Oczywiście nieraz przebijały się już głosy, by i Śląsk, i Lechia wróciły na swoje stare stadiony. I o ile śledząc doniesienia z Wrocławia wydaje się to mało realne, o tyle w Gdańsku prezydent Aleksandra Dulkiewicz informowała, że po spadku miasto rozwiąże umowę z Lechią na użytkowanie 40-tysięcznego stadionu. Czy Lechia wróci więc na stary obiekt? Wydaje mi się, że nie. Mówi sprawozdawca Radia Gdańsk Paweł Kątnik. Jak spojrzymy na to, jakie są deklaracje miasta i w jaki sposób też sama Lechia mówi o najbliższej przyszłości klubu, to mam wrażenie, że szanse na to, żeby Lechia zagrała przy Trauguta, nie ma. To byłoby wykonanie 3 kroków w tył. Tym bardziej, że pytałem w magistracie, jak ta sytuacja wygląda, i Adam Korol, który jest odpowiedzialny właśnie za tematy sportowe, no deklarował wprost, że miasto nie wyobraża sobie, żeby Lechia nie grała na Polsat Plus Arenie Gdańsk. Także z tego powodu, że ten stadion po prostu no, musi w jakiś sposób na siebie zarabiać. Zresztą przypomnijmy, rok temu po spadku do pierwszej ligi Wisła Kraków również nie wiedziała, czy pozostanie na swoim dużym stadionie. Ostatecznie pozostała. No i swoją pieczątkę na koniec dał Andrzej Grabowski, który przyjrzał się sprawom związanym właśnie z tym, co będzie ze stadionami. Te, które były na euro, a mają zostać na pierwszą ligę. Trzecia strona medalu. W studiu zapowiadany gość Rafał Dębiński z Kanał Plus Sport. Dzień dobry, Rafał. Dzień dobry. Czy ty uważasz, że Śląsk spadnie z Ekstraklasy, bo że Lechia spadnie, to już wiemy, natomiast wczoraj miałeś okazję komentować spotkanie Śląska w Wrocławiu i to był niezły mecz wrocławian. Był to mecz nawet dobry i myślę, że gdyby Śląsk grał tak większość meczów, to na pewno nie byłby tam, gdzie jest. No ale to już jest przeszłość. Przypomnijmy, 3-1 z Wisłą Płock. Tak, po bardzo dobrym, no naprawdę po dobrym meczu Śląska-Wrocław, który pokazał, że jest w tym zespole jednak pewien potencjał, że było sporo kłopotów, sporo też błędów, jeśli chodzi o różne zmiany trenerskie, nie tylko w tym sezonie, ale też poprzednich i one doprowadziły do tej sytuacji, która jest. Natomiast i tak los we własnych rękach ma na przykład Wisła Płock, która została tam pokonana, ale wciąż ma 2 punkty przewagi. Dlatego te dwie najbliższe kolejki to rozstrzygną. I to, co Śląsk zyskał poza tymi punktami, to sporo nadziei i wiary, bo to była pierwsza wygrana od lutego w lidze. Ale też myślę, że takie zwycięstwo, które da im dużo pewności siebie przed następnymi meczami. Natomiast Wisła Płock będzie wątpić. I tutaj myślę, że to są takie momenty, kiedy bardzo często to, co masz w głowie, jest ważniejsze niż to, co masz w nogach. Śląsk będzie grał w kolejnym spotkaniu z Miedzią Legnica, więc będzie faworytem, a potem przyjedzie do Warszawy na spotkanie z Legią, która właściwie będzie grała o pietruszkę. Tak, aczkolwiek no dzisiaj akurat mieliśmy przykład Miedzi, która już dzisiaj też grała o pietruszkę, a nie było lekko Pogoni Szczecin ją pokonać. Pogoń wygrała po golu samobójczym i awansowała do Ligi Konferencji Europy do eliminacji, więc Miedź tanio skóry nie sprzeda, natomiast... Z Legią też mam kłopot, bo to jest ostatni mecz. Bardzo często, kiedy są to ostatnie kolejki, kiedy jest wszystko rozstrzygnięte, to też trenerzy chcą zobaczyć, jak na przykład młodzież poradzi sobie w kolejnym sezonie, dają im więcej minut. Więc nie wiem, czy na przykład Legia zagra w tym najsilniejszym składzie, zwłaszcza jeżeli już to wicemistrzostwo będzie miała zapewnione. Więc tutaj wchodzi w miejsce wiele czynników, które trudno przewidzieć i w zasadzie Śląsk musi się skupić na jednym, zrobić wszystko, by wygrać 2 mecze. Czy to wystarczy? Tego nie wiemy. Jeżeli chodzi o Lechię Gdańsk, mówi się, że Lechia może zacząć rozgrywki w przyszłym sezonie wręcz od 4. linii. Mam nadzieję, że tak nie będzie i nie ukrywam, że z tych 2 klubów Lechia i Śląsk, gdyby oba spadły, bardziej się martwię o Lechię, dlatego że Śląsk, którego wadą jest to, że jest klubem miejskim, bo to nie jest dobra sytuacja, to jednak Śląsk ma i zespół rezerw, który może spaść, co prawda, ale jest to i tak druga liga, więc to jest całkiem niezły poziom. Ma w miarę już zaawansowaną akademię juniorów i tak dalej, natomiast... Ale tam chyba w CLJ-ce też jakieś kłopoty są. Tak, no ale są. Tak, to prawda. O, to jest w ogóle oddzielny temat, bo w tych CLJ-kach za często gra się na winie. To jest temat całego Śląska, że tam po prostu jest Tak. Natomiast mimo wszystko są tam jakieś struktury, których brakuje w Lechii, bo w Lechii jest zlikwidowano zespół rezerw, co jest sporym kłopotem. I gdyby teraz odeszło wielu zawodników, to jest kłopot skąd wziąć tych kolejnych. To jest wielka niewiadoma, bo nawet właściciel Lechii Gdańsk niedawno zmarł. Niemiec, który był głównym udziałowcem. I nie bardzo wiadomo, co z tym klubem będzie. Więc trudno mi się opowiadać. Udziałowcy też się kłócą między sobą, więc to jest jedna wielka niewiadoma. I ja mam nadzieję, że jednak to jest klub, który wystartuje w pierwszej lidze i który będzie walczył o awans, no bo był teraz materiał w tych stadionach i chociażby z tego względu szkoda byłoby tego stadionu. Poza tym to jest wielkie, piękne miasto z pełnym tradycjami piłkarskimi, jednak z potencjałem kibicowskim. Ja tego lata, to już jeszcze kolejny zbliża, ale jeszcze w lipcu byłem na 2 meczach pucharowych, w europejskich pucharach Lechii Gdańsk. Pamiętajmy, że to był zespół, który grał w pucharach przed pierwszy raz w historii jedną rundę. Na tym meczu drugim było 25 000 widzów, więc to pokazuje, że potencjał tam jest, ale trzeba stworzyć drużynę, a przecież nie tak dawno było i 3. miejsce i Puchar Polski. W ogóle w tym sezonie zdarzyło się tak, że zdecydowanie ciekawsza i bardziej pasjonująca walka jest w dołach tabeli, a nie na górze. Tak, niestety. Oczywiście ci, którzy przy tej lidze pracują albo ją śledzą, a którzy nie kibicują konkretnemu klubowi, chcieliby, żeby to trwało dłużej. No dzisiaj to już wiemy, kto będzie na pierwszym miejscu, prawdopodobnie na drugim. Toczy się walka korespondencyjna między Pogonią a Lechem, o to 3. miejsce. Natomiast faktycznie to, co jest na dole, jest ważniejsze, ale też te wyniki, które padają ostatnio, sprawiają, że na przykład Stal Mielec dzisiaj zremisowały. I to jest ważny punkt dla nich, prawda? Więc poza Wisłą Płock, nie wiem, zobaczymy, jak się spisze jeszcze Radomiak w tej kolejce, który ma swoje spotkanie i tu też będzie kolejna odpowiedź na to, co się będzie jeszcze działo w tych 2 kolejkach. Ale faktycznie na dole jest ciekawie niż niż na górze. Kapitalna postawa Piasta, kibice, muszę cię o to, Rafał, zapytać. Rzeczywiście niewiele się mówi o świetnej robocie Aleksandra Wukowicza na Górnym Śląsku. Bardzo mnie to cieszy, że w ogóle się o tym coraz więcej mówi. O tym często wspominam chociażby w magazynie Liga Plus na antenie Kanal Plus. Dlaczego? Dlatego, że kiedy on szedł do Piasta, sporo było takich głosów niedowierzania, że on tylko Legia. Jeszcze po niedoceniono też, formaliku, prawda? Tak, niedoceniono też tego, co zrobił w Legii, wydaje mi się, a on zrobił wielką rzecz, bo to nie jest takie proste, by klub, który ma walczyć o mistrzostwo, nagle się broni przed spadkiem i był tam sporo rozgardiasz, on to wszystko wyciągnął i zrobił wynik i idzie do Piasta Gliwice, zupełnie inny klub, inni piłkarze, inne otoczenie, inna presja, inne wymagania. Co prawda poukładane, ale też w dołku, prawda? W dołku dużym i robi dokładnie to samo. Z inną grupą piłkarzy w innym środowisku. Potwierdza w ten sposób, że jest dobrym trenerem. Więc ci, którzy wątpili w to, mają teraz odpowiedź. Oczywiście jak to zrobił? No skupił się na jednym, na dobrej organizacji gry defensywnej. To jest zespół, który traci bardzo mało bramek, który nie zawsze gra efektowny sposób, ale kiedy broni się przed spadkiem, masz zdobywać punkty i to robią. Sporo wyników 1-0, sporo takich meczów, ale ta solidność z tyłu to jest coś, co dało Piastowi na ten moment daje wysokie piąte miejsce. I na zakończenie, kto awansuje z Fortuna pierwszej ligi? No, nie wiem, ale jestem osobą, która jest bardzo przywiązana do wielkich mark. Tak jak i my. Bardzo bym chciał, żeby te wielkie marki grały w Ekstraklasie, bo to jest w interesie nas wszystkich. Na tę chwilę ŁKS i Ruch są w Ekstraklasie. Tak, i bardzo bym chciał w tym towarzystwie Wisłę Kraków. Nie ukrywam, to by był taki tercet, który bardzo mnie ucieszył. Natomiast, no cóż, przyjmę to, co los nam da, wszystkim to, co dadzą piłkarze zespołów w pierwszej lidze. Bardzo ci dziękujemy. Rafał Dębiński z Kanal Plus Sport był naszym gościem. Do usłyszenia, Rafał. Dziękuję bardzo. Dlaczego tak łatwo oceniasz i wzburzasz się? Zawsze najlepiej wiesz, głos empatii zaginął gdzieś. Wciąż skupiony na sobie, nie dostrzegasz już prawie nic. Myślisz, że masz już wszystko, tak naprawdę wciąż nie masz jeszcze nic. Zobacz, jak łatwo stracić wszystko, co dał nam czas. Zobacz, jak trudno jest odzyskać, co zabrał nam. Zobacz, jak łatwo stracić wszystko, tak mączyli się. Dzisiaj nie mogą zasnąć. Taką obrali drogę niecierpliwą i tak pokrętną, niepewną. Zobacz, jak łatwo stracić wszystko, co dał nam czas. Zobacz, jak trudno jest odzyskać. do końca trzeciej strony medalu. Jeszcze 22 minuty, więc tutaj zaciskamy pasa, przyspieszamy ruch nóg. Teraz będzie Liga Mistrzów, jako że jesteśmy już po pierwszych półfinałach. AC Milan, Inter Mediolan 0-2, Real Madryt, Manchester City 1-1. Ciekawie się zapowiada runda rewanżowa, a Lidze Mistrzów przyglądał się Krzysztof Łoniewski. Na tapet w pierwszej kolejności bierzemy przedwczesny finał, czyli starcie Realu z City, mówi piłkarski ekspert Kacper Sosnowski. Real Madryt tak lekko skreślany był, ale wiem, że on ma takich piłkarzy, którzy robią różnicę. Vinicius Junior mógł być jednym z bohaterów tego spotkania, ale mam wrażenie, że tutaj Pep Guardiola doskonale wiedział, co robi, ustawiając w linii defensywnej Kyle'a Walkera, czyli zawodnika, który za dużo w tych europejskich pucharach nie gra. No ale on tam bardzo Viniciusowi Juniorowi przeszkadzał i wiele tych znakomitych akcji blokował. Ja wiem, że Vinicius Junior i tak strzelił w końcu fantastycznego gola. Ale myślę, że gdyby właśnie nie Kyle Walker, to mogłoby się dla Manchesteru City skończyć gorzej. Po drugiej połowie wyrównał nie Erling Haaland, lecz rozgrywający kapitalne zawody Kevin De Bruyne. Jemu nic zarzucić nie można, fantastyczny gol. Zresztą w pierwszej połowie już miał szansę na trafienie z dystansu i był tego gola blisko, no ale to nie był mecz Erlinga Haalanda, który dyskretne spotkanie zanotował, ale te piłki do niego albo nie dochodziły i tutaj ukłony też w stronę obrony Realu Madryt, albo też po prostu był to jego słabszy dzień. Co dalej? Co w rewanżu? Mówi były reprezentant Polski Tomasz Sokołowski. Wynik jest otwarty. Ciężko wskazać faworyta nawet, że City gra u siebie, ale to Real Madryt ma to coś, ma chyba w sobie DNA, taką rzecz, że właśnie w takich sytuacjach trudnych potrafi znaleźć receptę na sukces. Tak jak przed rokiem też w półfinale w tym samym składzie pod koniec rewanżu wydawało się, że Real za burtą, a Real zrobił swoje. Tak jak Inter w pierwszym meczu derbowym z Milanem na San Siro. Poprzednio obie ekipy grały przeciwko sobie o tę stawkę w Lidze Mistrzów dwie dekady temu. Teraz, mówiąc kolokwialnie, po ptokach było po niecałym kwadransie. Destro, Ciala, Palagiro. Attenzione, Inter! Ósma minuta, Edin Dzeko. 11. Henryk Mkhitaryan, określany we Włoszech Mikim. Spettacolare! 2-0 al decimo! I gol di Miki! Po golu Mikiego Inter przymierzył jeszcze w słupek i Milan był na deskach. Pewnie jakimś tam alibi była nieobecność Rafaela Leao, bez wątpienia największej gwiazdy. Ale niewystarczający. No, Milan na pewno zagrał bardzo słaby mecz, natomiast Inter w pierwszej połowie pokazał dominację. Myślę, że tak z przebiegu meczu po 90 minutach to chyba zespołem bardziej niezadowolonym był Inter, który powinien wygrać wyżej. Nie wiem, czy urażę tutaj kibiców Milana, ale wydaje mi się, że to jest taki zespół, który chyba w największym stopniu z tych wielkich firm jest chyba najbardziej taki przereklamowany i robi taki wynik ponad stan. Mówił ekspert Ligi Włoskiej Tomasz Lipiński. Rewanż we wtorek na San Siro i trudno uwierzyć, żeby Rossoneri odwrócili losy rywalizacji. Patrząc po wyniku, patrząc po grze, tutaj Milan ma nie za dużo szans. Chyba, że do gry wróci wspomniany Leao i zaczaruje tak, jak tylko on potrafi. W każdym razie szykujmy się zapewne na spore emocje w Manchesterze i raczej mniejsze w Mediolanie. To była Liga Mistrzów i przygotował ją mistrz Krzysztof Łoniewski. Dajże spokój, człowieku. Mistrzowie to grają w Częstochowie. Ten przyszły z tym aktualnym. 51. minuta tego spotkania i Lech Poznań ciągle prowadzi 1-0. Popatrzmy, co się dzieje, bo trwają Mistrzostwa Świata w hokeju. Mało kto o tym pamięta. Polacy zakwalifikowali się do elity i w przyszłym roku w maju będziemy się ekscytować. W Czechach. Tak, w Czechach, w Pradze i w Ostrawie. Tymczasem czempionat trwa na Łotwie, w Rydze. No i mamy dzisiejsze wyniki. Słowenia przegrała z Kanadą 2-5. USA pokonały Węgry 7-1, Francja przegrała z Danią 3-4, Norwegia ze Szwajcarią 0-3, a przed nami jeszcze dziś mecze Czechów z Kazachstanem i Szwecji z Austrią. If I die before I wake, at least in heaven I can skate. 'Cause right now on earth I can't do jack. Without the man upon my back. Now heaven would be a DJ spinning dub all night long, and heaven would be just kicking back with Jesus. słuchałem na trójce, że Śląskiem taki zarząd w Gdańsku tak samo. Jak widzę, był na samej górze, tam taki był prezes pan Sobolewski. To był gościu, który znał się na piłce i miał łapę. Wszyscy się jego bali i widzę, był taką potęgą. A teraz ja słyszę, że Urząd Miasta Gdańsku będzie klubem rządził. No Jezusiu, kochany. Minuty zostało do godziny 19. Czas rozpocząć przegląd piłkarskich lig zagranicznych i zaczynamy od Hiszpanii. FC Barcelona już dziś może przypieczętować pierwsze od 4 lat mistrzostwo Hiszpanii. Klub już szykuje się na mistrzowską fetę, a te potrafiły być huczne. Jeżeli Barcelona wygra dziś na wyjeździe ze Spaniolem, może otwierać szampany. Małe już dziś, ale klub oficjalne świętowanie ma zacząć w poniedziałek o 18:00 przejazdem otwartymi autokarami po stolicy Katalonii. Sport podaje, że będzie to parada mistrzyń i mistrzów. Z drużyną mają świętować panie, które swój tytuł przypieczętowały pod koniec kwietnia po zwycięstwie nad Sportingiem Huelva. Radość w Katalonii może budzić też fakt, że coraz bardziej realne wydaje się przyjście Leo Messiego. Z klubu odejdzie Sergio Busquets, a Barca część pensji przeznaczonej na pomocnika będzie mogła dołożyć do 25 milionów euro rocznie, które ma zarabiać Messi w Barcelonie. Będą to zarobki na poziomie Roberta Lewandowskiego. Real Madryt oszczędzał wczoraj siły na rewanżowy półfinał Ligi Mistrzów z Manchesterem City. Po wtorkowym remisie 1-1 u siebie drużynę królewskich w najbliższą środę na Etihad czeka piekielnie trudna przeprawa. Z Getafe odpoczął więc Karim Benzema, Vinicius Junior wszedł na pół godziny, a w pierwszym składzie wystąpił grający od wielkiego dzwonu Eden Hazard. Efekt? Skromne 1-0 po golu rewelacyjnego wiosną Asensio, co i tak pogrąża Getafe w otchłani ciemności, bo wciąż znajduje się w strefie spadkowej. Tomasz Kowalczyk, Polskie Radio. W dzisiejszych spotkaniach Celta Vigo 1-2 przegrała z Walencją. Ostatnie w tabeli La Liga Elche pokonało sensacyjnie 1-0 Atletico Madryt. Trwa mecz Valladolid z Sevillą. W 18 minucie mamy remis 0-0. I ze słonecznej Espanii przenosimy się do słonecznej Italii. Urzędujący jeszcze mistrz Włoch Milan sensacyjnie poległ w La Spezia 0-2, a Spezia jest kandydatem do spadku do Serie B. Wśród autorów niespodzianki jest aż czterech Polaków. Wiśniewski był zdobywcą pierwszej bramki, trafił z bliska po rykoszecie. Włoscy fachowcy chwalą też Rece, Drągowskiego i Żurkowskiego. Dzisiejsza Gazeta dello Sport skomentowała krótko: kolejny nokaut. Trener Pioli nie krył rozczarowania. W ostatnich meczach nie gramy na poziomie, na jaki nas stać. Dziś zagraliśmy słabo w pierwszej połowie. W drugiej zabrakło nam precyzji, jakości i koncentracji. To nas kosztowało przegraną. Pioli i piłkarze podeszli do swoich fanów na łuku, przepraszając za marny mecz. Sytuacja Milanu staje się bardzo nieciekawa. By znaleźć się w pierwszej czwórce, w pozostałych trzech meczach musi nadrobić 5 punktów straty do Lazio lub Juventusu albo 6 do Interu. Porażka w La Spezia to naturalnie bardzo zły prognostyk przed wtorkowym rewanżem w półfinale Ligi Mistrzów z Interem. Trudno wyobrazić sobie, żeby Milan w tej formie był w stanie odrobić stratę 2 bramek. Tym bardziej, że Inter, choć z pewnymi kłopotami, pokonał Sassuolo 4-2. 2 piękne bramki strzelił wracający do wielkiej formy Lukaku. Też 2 razy trafił Tresoldi, tyle że do własnej bramki. Warto jeszcze odnotować niespodziewane zwycięstwo Salernitany nad Atalantą 1-0. Zwłaszcza, że wspaniałą asystą popisał się Krzysztof Piątek. Dziś też nie zabrakło niespodzianki. W popołudniowym meczu bez stawki Monza ograła u siebie Napoli 2-0. Napoli grało, ale to Monza strzelała bramki. Przez pierwszą godzinę grał Bartosz Bereszyński. Gdy schodził z boiska, trener Spalletti podał mu rękę i powiedział: świetny mecz, gratuluję. Bardzo aktywny był Piotr Zieliński. Włoscy eksperci ocenili, że Napoli sprawiało wrażenie drużyny ambitnej, ale kompletnie rozkojarzonej. W tej chwili Roma gra w Bolonii, a wieczorem wicelider Juventus przyjmie w Turynie zdegradowane już Cremonese. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. I w Bolonii czyste konto Skorupskiego do przerwy, no i bez bramki Zalewskiego też do przerwy. Bolonia AS Roma 0-0. Przenosimy się teraz na północny wschód. Tak, teraz będzie Bundesliga. Abgewehrt aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen. Rahn schießt! Tor! Tor! Tor! Tor! Tor für Deutschland! W niemieckiej Bundeslidze kandydaci do mistrzostwa nie pozostawili złudzeń. Na 2 kolejki przed końcem sezonu Bayern Monachium wciąż ma punkt przewagi nad Borussią Dortmund. Oba zespoły rozbiły wczoraj rywali. Bayern podejmował Schalke 04. Drużyna z Gelsenkirchen walczy co prawda o utrzymanie się w lidze, ale ostatnie wyniki sprawiły, że Bawarczycy mogli obawiać się ekipy Marcina Kamińskiego. Poszło jednak gładko. W pierwszej połowie trafili Thomas Müller i Joshua Kimmich. Po przerwie 2 gole dołożył Serge Gnabry, a po jednym Matis Tel i Nusair Mazraoui. Bayern nie pozwolił nawet Schalke oddać celnego strzału i wygrał aż 6-0. Wszystko w naszych rękach. Skupiamy się na sobie. Przed nami 2 mecze, które zamierzamy wygrać. Mówił trener Thomas Tuchel, a Thomas Müller dodaje: jestem przekonany, że wygramy te 2 mecze i zdobędziemy mistrzostwo. Na tym się skupiamy. Przed Bayernem niełatwe mecze z RB Lipsk i FC Köln, a Borussia depcze po piętach. Dortmundczycy na 6 goli Bawarczyków odpowiedzieli 5. Po nieco ponad 2 kwadransach prowadzili już z Borussią Mönchengladbach 4-0 po trafieniach Daniela Malena, Juda Bellingama i 2 Sebastiana Allera. W drugiej połowie rywal wziął się do pracy i odpowiedział 2 golami. Wynik ustalił Giovanni Reina. Borussia wygrała 5-2 i ma realne szanse na detronizację Bayernu. Trener BVB Edin Terzic: to jest pościg w naszym wykonaniu. Daliśmy sygnał, że to jeszcze nie koniec i zamierzamy walczyć do samego końca. Teraz musimy musimy wygrać w Augsburgu, a następnie odnieść zwycięstwo w ostatnim meczu u siebie z Mainz. Wówczas presja będzie na innym stadionie. Mowa o stadionie w Kolonii. To tam Bayern będzie rozgrywał ostatni mecz sezonu w sobotę 27 maja. Taka walka o mistrzostwo Niemiec może się podobać. Ciekawy mecz w stolicy, gdzie spotkały się zespoły walczące o czołową czwórkę, dającą prawo gry w Lidze Mistrzów. Górą gospodarze Union Berlin pokonał Freiburg 4-2. Trwa również walka o Conference League, którą zainteresowane są cztery zespoły. Między innymi Wolfsburg Jakuba Kamińskiego. Reprezentant Polski strzelił trzeciego gola w tym sezonie, a jego Wilki pokonały Hoffenheim 2-1. Ważny krok w stronę europejskich pucharów zrobił również Eintracht Frankfurt, który ograł Mainz 3-0. W strefie spadkowej Schalke, Stuttgart i zamykająca tabelę Hertha, ale Bochum i Hoffenheim są tylko minimalnie nad kreską. Filip Jastrzębski, Polskie Radio. Nie wiem, czy wiesz, Darku, że Kuba Kamiński po strzelonym golu dla Wilków zrobił salto. W przód czy w tył? W przód. To nie takie łatwe. Jeżeli chodzi o spotkania dzisiejsze w Bundeslidze, to VfB Stuttgart w Badeni-Wirtembergi po jeden zremisował z Leverkusen. W Saksonii RB Lipsk właśnie teraz strzeliło gola i prowadzi z Werderem Brema w 66 minucie 1-0. A w Ekstraklasie Raków podejmuje Lecha i wciąż 0-1, to jest 64 minuta. I to tyle na dziś w trzeciej stronie medalu. Elżbieta Różycka, Olga Szućko, Robert Grzędowski, Dariusz Urbanowicz i Krzysztof Łoniewski. Do usłyszenia za tydzień. I'm